do 12 czerwca i dodatkowo zgarnij słuchawki Moto Buds za złotówkę. Zrób prezent, który zachwyci. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Ostatni szósty i jest 14. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Rzymie, trwają przygotowania do pogrzebu papieża. W sądzie znajdzie finał sprawa 86-latka z Sosnowca, który jechał pod prąd autostradą A4. Ratownicy poszukiwani, WOPR rozpoczął rekrutację na sezon letni. W Rzymie przygotowania do pogrzebu papieża. Od dziś w stolicy Włoch obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z napływem wiernych do Bazyliki Świętego Piotra. Tam wystawiona została trumna z ciałem Franciszka. Z ludźmi na placu Świętego Piotra rozmawiał nasz reporter. Wielką sobotę byliśmy w Bazylice, ale jak jesteśmy tutaj uważamy, że być częścią tego znowu nie da się bez po prostu podejścia do Bazyliki i po prostu jednego paternoster z modlenia, nie tylko dla papieża, ale dla wszystkich, co umarły. Zafundowały nam dzieci na tą wycieczkę, datę 50-lecie współżycia, prawda, małżeńskiego. I bardzo się z tego cieszymy. Coś przepięknego, nawet sam Watykan, a że taka tragedia się stała. Jezu, mi się chce płakać dziś, bo ty tak papież. Hołd zmarłemu papieżowi można oddawać w Bazylice Świętego Piotra do piątku. W sobotę o 10 na placu przed Bazyliką rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. Władze Włoch oceniają, że na pogrzebie będzie co najmniej 200 tysięcy osób. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego za pozbawieniem immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie na sesji plenarnej w Strasburgu za niecałe 2 tygodnie. Braun jest podejrzewany o popełnienie 7 przestępstw w latach 2020-2023. Ostatni zarzut dotyczy antysemickiego skandalu, który Grzegorz Braun wywołał gasząc chanukowe świece w Sejmie, ponieważ doszło do tego przed objęciem mandatu europosła przez byłego polityka Konfederacji. Wydaje się, że deputowani zgodzą się z rekomendacją Komisji Prawnej i uchylą immunitet. Tym bardziej, że Grzegorz Braun dał się już poznać w Brukseli i Strasburgu. Incydenty z jego udziałem wywoływały oburzenie europosłów. Za zakłócanie uroczystości upamiętniających ofiary Holokaustu surowo go ukarano. Został wykluczony z obrad Parlamentu Europejskiego do połowy października i pozbawiony diet poselskich. W sumie to 10,5 tysiąca euro. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do sądu trafi sprawa 86-latka z Sosnowca, który stworzył poważne zagrożenie na drodze. Jechał autostradą A4 pod prąd. Nikomu nic się nie stało, jednak nie trudno w takiej sytuacji o tragedię, mówi Tomasz Bratek z policji w Katowicach. Będąc na autostradzie, to tragedia gwarantowana. To droga z największymi możliwymi prędkościami, tak więc wszyscy, którzy się przemieszczają w właściwym kierunku, nie są przygotowani na tego typu uczestnika. 86-latek jechał pod prąd aż do kolejnego węzła autostrady. Drogą tą codziennie porusza się blisko 200 tysięcy aut. 100 ratowników potrzeba do pracy na plażach Pomorza Środkowego. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe rozpoczęło rekrutację na sezon letni. Z roku na rok coraz trudniej o chętnych do pracy na kąpieliskach, mówi prezes WOPR-u w Słupsku Piotr Dąbrowski. Nie jest tak kolorowo, jak było kiedyś. Kolejka stała pod biurem słupskiego WOPR-u chętnych ratowników do pracy. Były inne warunki. Nie mamy ratowników w wieku między 16 a 18 roku życia. I to też jakby spora kadra zostaje gdzieś z tyłu. Ci ludzie przychodzili, się uczyli, byli na stażach. Pierwsi ratownicy na plażach będą od 15 czerwca. Przyrodnicze, historyczne, podróżnicze i dla dzieci. Książki królują w Toruniu, choć nie tylko w Toruniu. Z okazji Światowego Dnia Książki przed Jordankami stanął książkobus. Były w nim rozdawane książki, ale mieszkańcy przynosili także pozycje ze swoich zbiorów. Wybrałam Niebo istnieje naprawdę. Najpierw chcę przeczytać książkę zamiast obejrzeć film. Włoskie wakacje, to mówią same za siebie. Potęga podświadomości, idee świata. Wszystko czytam. Właściwie najlepiej jak się wszystko czyta, bo przez to, że się czyta, to się poznaje lepiej świat. Co tam sobie wybrałeś ciekawego? Siostry trochę lektur. Tak przypadkiem bardziej, żeby uwierzyć to nietypowe wykorzystanie autobusu w mieście, bo akurat jestem miłośnikiem w tej kwestii. Czy ja dobrze widzę, że pani tutaj przyniosła jakieś swoje lektury? Tak. Mam za dużo książek w domu po prostu. Są kryminały, thrillery, romansidła, biografie, wszystko w sumie. Ja czytam papierową wersję, nie lubię e-booków, nie. Dla mnie książka, papierowe wydanie jest po prostu najważniejsze. Akcję Przystanek na Czytanie zorganizował Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu. To był bardzo dobry człowiek, tak zmarłego Leszka Kopcia wspomina dziennikarka Trójki Baszka Marcinik. Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni miał 73 lata. Zmarł po ciężkiej chorobie. Zostanie ze mną obraz Leszka pracującego w swoim gabinecie, wspomina Baszka Marcinik. Wielkie okna Gdyńskiego Centrum Filmowego, on na górze miał gabinet i było go widać. Jak siedzi taki pochylony, pisze, przyjmuje gości. To było moje ostatnie spotkanie z nim właśnie podczas ubiegłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I był bardzo pomocny, bardzo był dobrym człowiekiem. To był ubiegły rok, no i już w tym roku nie spotkamy się. Leszek Kopeć był związany z filmem od lat szkolnych i studenckich. Został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem Gloria Artis. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na północy i południu burze. Od 10 stopni nad samym morzem do 17 na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku, 21 w centrum i 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anno, jakie plany na popołudnie? A poczytam książkę. Tę, którą jakąś od ciebie pożyczyłam. A, tę, co ode mnie ją pożyczyłaś, wzięłaś. To jakiś czas temu, rozumiem, tak, że ona ale jeszcze jest w czytaniu. Trzymam kciuki, mam dla ciebie tak. Piosenkę. Pearl Jam, lubisz? Lubię. No wiem, że nie jest to może zespół... nie jest to Phil Collins. 3, 5, 7. Żeśmy zagadali. Dżingiel. O, no nie jest to może Phil Collins, ale nie jest to też może muzyka z Sanremo. Sanremo bardzo lubię. Seattle, też na S. Anna Kowalik-Brankat, dziękuję ci bardzo. Miłego popołudnia. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. My zostajemy, łamiemy wszelkie zasady. Pearl Jam, Jeremy. Was something that mommy would 1991, płyta Ten, Jeremy, Pearl Jam. Przy okazji krótkiej rozmowy z Anią wyszło na jaw, że pełnię tutaj rolę żywej biblioteki przemyśliwieckiej. Gdyby ktoś chciał jakąś książkę pożyczyć, to zapraszam. Jestem do 15 przynajmniej na antenie i w budynku. No dobrze, dość tych żartów. Chociaż Ela Malinowska, która audycję realizuje, twierdzi, że taka misja bycia żywą biblioteką ma znaczenie. Przypomnę, że dzisiaj jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, więc im więcej osób będzie czytać, tym bardziej ja i nie tylko ja będziemy szczęśliwi. Czas na muzykę. Ciąg dalszy płyty tygodnia. Zespół nazywa się Beirut. Nie ukrywam, lata temu był jednym z moich ukochanych. Teraz być może mniej, bo mam wrażenie pewnego rodzaju powtarzalności. No ale to nie oznacza, że nie możemy po płytę sięgnąć i zaprezentować kolejnego nagrania. Teo nosi tytuł Ghost Train, czyli będzie o duchach, o widmach i o pociągu, który być może już nie istnieje. Posłuchajmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hey, Aluszka, nie płacz tyle. tak się z nim umawiałeś? Pozwól go zamłącić, bo on dobrze wie, że każdy kocha, choć nikt nie wie jak. Każdy milczy, gdy poczuje strach, z Bogiem na ustach, gdy się kończy świat. Świetni. I na żywo mogliśmy tego posłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej niedawno i z płyty Hej Eloszka. Ten zespół, mówię o Metrze, jak i kilka innych polskich, wczoraj na naszej antenie dołączyło oficjalnie kilka tych zespołów do tegorocznego zestawu gwiazd festiwalu OFF. Mówił o tym na naszej antenie w rotacji Artur Rojek, który zresztą też wkrótce pojawi się na naszej antenie. Być może, się uda go zmieścić. Wszystkie informacje na polskieradio.pl/trójka i na stronie OFF Festiwalu, którego jesteśmy dumnym patronem. Znów wracamy do Katowic na początku sierpnia. Będziemy tam silną załogą i wiele się wydarzy na antenie i poza. Dzisiaj 23 kwietnia. Jutro miną 43 lata. Od jednego z najważniejszych wydarzeń w historii polskiej radiofonii. To właśnie wtedy na antenie pojawiła się lista przebojów programu trzeciego. Przy okazji naszych urodzin w audycji Ludzie gościł Marek Niedźwiecki i tak opowiadał o tym, jak to się dowiedział i zorientował, że ta audycja ma znaczenie. Pojechałem po kilku tygodniach, czy kilkunastu tygodniach na pierwsze wakacje. No to był chyba lipiec, czyli no nie po kilku, tylko po kilku miesiącach do Sopotu, bo tam miałem się gdzie zatrzymać i listę prowadził ktoś inny wtedy za mnie, chyba Jarek Kawecki. Ja szedłem sobie, spacerowałem po mieście, specjalnie to zrobiłem, po godzinie 19 i ze wszystkich okien docierała lista. Ja chyba wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że to jest tak bardzo popularna audycja, bo wcześniej nikt nie mówił, ani nie było takiej tablicy, na której można było wyczytać, jaka jest słuchalność, czy ile ludzi właśnie w tej chwili jest przy radioodbiornikach. Nikt tego nie sprawdzał. Nikomu też pewnie na tym nie zależało. Więc to było takie potwierdzenie tego, że coś, co robimy, jest słuchane, jest fajne. Niemal godzinne spotkanie z Markiem Niedźwieckim do znalezienia na naszej stronie w podcastach. Podcasty Polskie Radio PL, audycja Ludzie. Na naszej stronie warto wejść, odszukać i się zasłuchać. Jutro, przypomnę, miną 43 lata od początku, od startu. To co? Gotowi?

Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. A ja wyciągam język. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Jeśli wyraz funkcjonuje w języku bardzo długo, to zdarza się, że zapominamy o jego pierwotnym znaczeniu, nawet jeśli wynika ono z samej budowy. I tak na przykład dawniej wyraz bielizna, jak sama nazwa wskazuje, odnosił się do białego elementu stroju. Po pewnym czasie zaczął występować w połączeniach czarna bielizna czy czerwona bielizna i tak dalej, co spowodowało, że rozszerzył swoje znaczenie i nie służy nam już wyłącznie do określania białych ubrań. Takie zjawisko nosi nazwę leksykalizacji. Podobnie stało się w przypadku wędliny, która pierwotnie oznaczała wyłącznie wyrób z mięsa wędzonego, albo kabanosa w znaczeniu kiełbaska z mięsa kabana, czyli wieprza. Dziś jednak możemy kupić wędliny gotowane czy kabanosy drobiowe. To zresztą przykłady dowodzące, że takie połączenia jak wege kotlet mają swój sens. Nawet jeśli słowo kotlet, które pochodzi z francuskiego, oznaczało pierwotnie kawałek mięsa wycięty z okolic żeber. Wyraz ten stracił jednak swoje pierwotne znaczenie i wskazuje na konsystencję, wygląd i sposób przygotowania takiego dania. Innym ciekawym przykładem leksykalizacji jest wyraz miednica, który pierwotnie oznaczał misę wykonaną z miedzi. A jeśli już o metalach mowa, to spójrzmy na żelazko. Mało kto kojarzy ten wyraz z żelazem, z którego pierwotnie wykonywano to urządzenie. Dziś żelazka produkowane są ze stali, teflonu i plastiku, ale pierwotna nazwa z nami pozostała. Co ciekawe, proces leksykalizacji może zostać odwrócony i wtedy mamy do czynienia, co całkiem logiczne, z deleksykalizacją. Dobrym przykładem tego zjawiska jest słowo oportunista, które ze względu na swoją budowę wielu osobom kojarzy się z wyrazem opór i dlatego zapewne te osoby uznają, że oportunista to właśnie człowiek stawiający opór. Tymczasem jest to osoba, która nie kieruje się w życiu stałymi zasadami, lecz dla osiągnięcia osobistych korzyści dostosowuje swoje postępowanie do okoliczności. Samo słowo oportunista pochodzi z łaciny, w której opportunus znaczy wygodny, zręczny, obrotny, korzystny i sprzyjający. Deleksykalizacja może być wykorzystywana w celach humorystycznych, choć wtedy najczęściej nie ma wiele wspólnego z pierwotnym pochodzeniem jakiegoś słowa. Taki zabieg zastosował między innymi warszawski felietonista Wiech, czyli Stefan Wiechecki, który użył słowa nieboszczyk w znaczeniu deszczyk, ponieważ nieboszczyk szczyka z nieba. Tymczasem dawniej nieboszczyk zapisywany był jako nieboszczyk i ta forma wyraźniej nawiązuje do swojego pochodzenia. Jest ona zdrobnieniem od staropolskiego rzeczownika nieborzec, czyli biedak nieszczęśnik, który powstał od prasłowiańskiego przymiotnika niebogi w znaczeniu nie mający żadnego majątku, a więc biedny i nieszczęśliwy. A że nikt nie może być bardziej nieszczęśliwy niż ten, którego pozbawiono życia, to nieboszczykiem, a później nieboszczykiem zaczęto nazywać zmarłego człowieka. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jutro o tej samej porze. I feel so untrue. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. The guilty feet have gone. Trójka. Policzyliśmy tak szybciutko, że za 2 lata ta piosenka skończy 30 lat. 3 dekady. Kiedy to minęło? A co tam słychać poza Polską? Przystanek Świat. Otóż to wie doskonale Ewa Mierzejewska. Od kilku dni Szwedzi oglądają nietypowe reality show. To wielka migracja łosi. Przez 3 tygodnie dzięki streamingowi na żywo Szwedzi przez 24 godziny na dobę mogą obserwować przemieszczanie się zwierząt nazywanych w Szwecji królami lasu. It's high drama on one of Sweden's top reality TV shows. Den Stora Elvandringen, the great moose migration, follows dozens of the majestic ungulates on their spring migration to summer grazing pastures. Mogłoby się wydawać, że to niszowa produkcja, nic bardziej mylnego. W zeszłym roku ten przyrodniczy serial śledziło 9 milionów widzów na SVT Play, czyli platformie streamingowej szwedzkiej telewizji publicznej Sveriges Television. Najbardziej zagorzali fani obserwują wielką migrację łosi przez wiele godzin dziennie. Ulla Malmgren mówi, że wcześniej robi zapasy kawy i jedzenia, by nie przegapić ani chwili z 20-dniowego wydarzenia. I make sure I have coffee, I have snacks. prepared food so I don't have to be in the kitchen too long. Sleep, forget it, I don't sleep. Produkcja ma też młodych fanów. William Liliefosz opowiada, że zaraził swoją pasją nauczyciela i rówieśników i teraz razem na zajęciach na uczelni obserwują łosie. I was late to school because I saw moose and my teacher was like, what? Do you saw moose in the city? And I was like, no, it's on the TV. So we put up the store Elevandringen on the big screen in my classroom and started watching it every day. Do 4 maja zdalne kamery będą rejestrować dziesiątki łosi przepływających przez rzekę Engerman podczas corocznej wiosennej migracji w kierunku letnich pastwisk. Łosie chodzą tą samą trasą od tysięcy lat, dzięki czemu załoga telewizyjna wie, gdzie położyć około 20 tysięcy metrów kabli i ustawić 26 zdalnych kamer oraz 7 kamer nocnych. Wykorzystywany jest także dron. Blisko 300 tysięcy zwierząt pokona w ciągu 3 tygodni prawie 200 kilometrów i tylko mniej więcej 100 z nich zostanie uchwyconych przez kamerę SVT, więc dla widzów to test cierpliwości i wielka nagroda, kiedy łoś w końcu pojawi się na ekranie. Skąd tak duży sukces tak statycznego programu? Unlike reality television, it's less staged, so it feels a lot more authentic. Annette Hill, profesorka komunikacji na jednym ze szwedzkich uniwersytetów, mówi, że wielka migracja łosi to przykład nowego gatunku produkcji telewizyjnej. To slow TV, czyli tak zwana powolna telewizja. To rodzaj reality show, które widzowie uwielbiają, ale jednocześnie brakuje w nim pośpiechu i inscenizacji, co dodaje programom autentyczności. Producent show, Johan Erhak, uważa z kolei, że Szwedzi tak chętnie podglądają łosie, bo chcą się odstresować i odpocząć od mediów społecznościowych. Everyone is so stressed today with the social media and the way we produce everything we do in our life, and this is the total opposite. Na koniec więc chwila relaksu dla Państwa. Trochę jak białe szumy, ale nie te Justyny Grzebasz, tylko te wykorzystywane do usypiania dzieci. Odkurzacze albo łosie. Ach, Ewa Mierzejewska, bardzo dziękuję. Ciąg dalszy opowieści o świecie w poniedziałek. Jeżeli chodzi o łosie, drodzy Szwedzi, to my byliśmy pierwsi tu przy Myśliwieckiej. Być może już mało kto to pamięta, ale przed 7 trójkami mieliśmy inny numer telefonu i on brzmiał, jak podawano z anteny, 62 łosie, 03 2 łosie. A ta piosenka ma 31 lat. What's the Frequency, Kenneth? R.E.M. Przypomnę, z płyty Monster, przypomnę, że nasze częstotliwości do znalezienia na stronie trójkapolskieradio.pl. Jeszcze mam kwiaty dla Państwa. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. See things you don't. To Miley Cyrus już sprzed wielu, wielu miesięcy, ale przypomnę, że jej nowe nagranie jest w zestawie do głosowania na listę przebojów. Ta w piątek o 19:00 grabek będzie i 50. wydanie nowej listy przebojów, a jutro przypomnę 43. rocznica startu tej pierwszej, dawnej, prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego, co uczciliśmy jej hymnem na naszej antenie po 14:00. Dziękujemy za dwie ostatnie godziny. Elżbieta Malinowska była tutaj od świtu. Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś, może nie od świtu, ale też już od wielu godzin. Oddajemy antenę wspaniałemu duetowi Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hafyluk. Dzięki, papa i jako się rzekło, do usłyszenia w piątek o 6:00. Nobody climb over my fence. No black bag, no glass.